Witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 15 dzień stycznia. Minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Pora na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Do południa powinno się zakończyć odlazanie trakcji kolejowej. Opóźnionych było ponad 500 pociągów. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Lotnictwo zakończyło poranną operację. W sporze o Grenlandię między USA i Danią palce maczała Moskwa, donoszą niezależni komentatorzy. Sytuacja na kolei stabilizuje się. PKP Polskie Linie Kolejowe deklarują, że około południa zostaną zakończone prace przy odladzaniu sieci trakcyjnej na liniach Warszawa-Łódź i Warszawa-Lublin. Wczoraj zanotowano 64 zdarzenia związane z pogodą. Opóźnione zostały 573 pociągi o blisko 17 tysięcy minut, czyli o 283 godziny. Rzecznik PKP Maciej Dudkiewicz mówi, że sytuacja powoli wraca do normy. Udrożniono ruch na kilku odcinkach. Tak, został otwarty ruch kolejowy na trasie między Warszawą a Łodzią. Też został otwarty ruch kolejowy i udrożniony na trasie między Warszawą a Gdańskiem. Tak więc te problemy, które się pojawiły w nocy ze względu na ten zamarzający deszcz, one powoli zaczynają znikać. Trudna sytuacja na drogach w województwie lubelskim. Ze względu na nocne opady śniegu na wielu trasach zalega zajeżdżony śnieg i błoto pośniegowe. Choć wszystkie drogi w regionie, zarówno krajowe, jak i wojewódzkie, są przejezdne, to w wielu miejscach trasy mogą być oblodzone. Jedźmy bezpiecznie i ostrożnie, apeluje dyżurny z lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Sebastian Poliszuk. Opady aktualnie już ustały, ale lokalnie na drogach może występować śliskość czy zalegać błoto pośniegowe. Dotyczy to głównie południowo-wschodniej części województwa, okolic Zamościa i dróg numer 17 między Zamościem a przejściem granicznym w Chrebennem i drogi numer 74 między Zamościem a przejściem granicznym w Zosinie. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Trudne warunki do jazdy panują też niemal na całym obszarze województwa podkarpackiego. W wielu miejscach jezdnie są zaśnieżone. Leży na nich zajeżdżony śnieg i warstwa błota pośniegowego i lokalnie może być ślisko. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, informuje dowództwo. Operacyjne rodzajów sił zbrojnych, samoloty zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, w tym na zachodnie obwody. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej, czytamy w mediach społecznościowych dowództwa operacyjnego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest teraz w drodze do Warszawy, spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy rozpoczną się o 10:35, wspólna konferencja prasowa zapowiedziana jest na 12:40. Kremlowska propaganda wykorzystuje każdą możliwość, żeby doprowadzić do napięć między krajami wspierającymi Ukrainę, piszą niezależni rosyjscy komentatorzy. Podkreślają, że w sporze między Stanami Zjednoczonymi a Danią o Grenlandię palce maczała Moskwa. Według agencji Bloomberg i części rosyjskich mediów niezależnych pomysł na zajęcie Grenlandii podsunął Donaldowi Trumpowi wywiad Rosji. Duński kontrwywiad ustalił, że Rosja sfałszowała list ministra spraw zagranicznych Grenlandii do amerykańskiego senatora Toma Cottona. Dokument zawierał prośbę o środki na referendum w sprawie niepodległości Grenlandii. Amerykanistka Aleksandra Filipienko przypomina, że padły też słowa o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych i zwraca uwagę, że Moskwa zagrała na ambicjach prezydenta elekta. Jest takie wrażenie, że Kanada i Grenlandia to ruch w stronę ogólnej strategii, która ma wskazywać, mówiąc językiem zimnej wojny, że obszary arktyczne znajdują się w strefie interesów Stanów Zjednoczonych. Wypowiedzi prezydenta elekta podchwyciła rosyjska propaganda. Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, porównał sytuację Grenlandii z rosyjską aneksją Krymu i Donbasu, dając do zrozumienia, że Moskwa postąpiła słusznie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mieszkańcy pogórniczych terenów z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na założenie własnej firmy. Właśnie ruszył projekt Zielona Zmiana, który jest realizowany przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej z Gliwic. Byli górnicy mogą otrzymać nawet do 100 tysięcy złotych na rozkręcenie własnego biznesu, a projekt jest adresowany do pracowników z 7 podregionów: Bielskiego, Bytomskiego, Gliwickiego, Rybnickiego, Sosnowieckiego i Tyskiego. W projekcie mogą wziąć udział osoby zagrożone zwolnieniem lub też zwolnione z pracy z branży górniczej lub okołogórniczej. Uczestnicy programu mają zapewnione profesjonalne szkolenia, doradztwo oraz wsparcie w opracowaniu biznesplanu. Projekt potrwa do 30 listopada przyszłego roku. Do rozdysponowania jest ponad 5 milionów złotych, z czego większość środków pochodzi z funduszy europejskich. Informacje zebrała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, tylko na północy będzie się przejaśniać. Miejscami słabe opady deszczu i mrzawki, a na południu również deszczu ze śniegiem i tam miejscami opady będą zamarzać, powodując gołoleć. W górach śnieg i tam także będzie mocno wiało. Od 3 stopni na Podhalu do plus 3 w centrum i 4 nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut do... Nie do, a po 10. Dzień dobry po raz drugi. Dobrego dnia. Ale 54 minuty do 11. Można też tak wybrnąć. Ania Lalka, Maciej Załęcki, Maciej Jankowski. My witamy serdecznie. To jest audycja, w której mówimy o sprawach kulturalnych, o tym, co dzieje się w świecie muzyki, w świecie literatury także od czasu do czasu, w świecie architektury, o tym dziś również pomówimy. No i o filmach i o serialach też paru słów nie zabraknie. Zaczniemy muzycznie od WW. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało, ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ani sobie, ani żonie, by nikt się nie dowiedział, po której jestem stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli koledzy. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, rędy do raju ogłaszają. Dzwony z kościoła, Wojciech Waglewski i ekipa. Tam w chórkach m.in. Natalia i Paulina Przybysz. 10 po 10, dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. To jest adres mailowy, który przyda się w tej godzinie m.in., bo będziemy zapraszać na niedzielny koncert Dimona 19 stycznia po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O tym jeszcze powiemy, ale teraz kilka słów o naszej płycie tygodnia. Płycie, która pojawiła się również w ubiegły piątek, 10 stycznia. Franz Ferdinand i pierwsza tak głośna premiera płytowa w tym roku. Human Fear to jest szósta płyta szkockiej grupy Franz Ferdinand. Proszę dać sygnał, kto był na naszym przedpremierowym odsłuchu 9 stycznia w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja tymczasem już, żeby dłużej nie wstrzymywać wszystkich zainteresowanych, dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Tutaj piszemy w sprawie koncertu, który już 19 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę po godzinie 19 we wspomnianym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tam Dimon wystąpi. Dimon, który w roku ubiegłym opublikował swoją pierwszą solową płytę, a przez lata współtworzył, zresztą był też współzałożycielem zespołu Lao Chei, występował z wieloma najróżniejszymi artystami z każdego muzycznego świata. Również grywa z Darią ze Śląska w jej składzie koncertowym, a w niedzielę wystąpi ze swoim zespołem Dimon. I płytę na pewno będzie można usłyszeć, jego płytę solową ubiegłoroczną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Raz jeszcze przypomnę. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Komu zaproszenia? Podwójnych zaproszeń jeszcze trochę się znajdzie. Proszę pisać. A tymczasem powrót do lat 90. Girls, you know you better watch out. Some guys, some girls are only about that thing, that thing. Bad thing, bad thing, bad thing.

W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerian, no nie ma na co czekać. Valerian Max to lek ziołowy, a do tego nie uzależnia. Valerian, twoja dawka spokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest 10:32. Dobrego dnia. Normalnie o tej porze, i teraz chwila na to, żeby każdy dopowiedział sobie to, co sobie dopowiadamy właśnie w głowie. Normalnie o tej porze z Katarzyną Borowiecką rozmawiamy o serialach w programie Trzecim Polskiego Radia. Dziś nieco inaczej, ponieważ wczoraj nasze popołudniowe Zapraszamy do Trójki nadawane było z Brukseli. Tam się obecnie znajduje jeszcze Katarzyna Borowiecka, która wraca do nas czym prędzej, żeby kolejne audycje poprowadzić na naszej antenie. No to my dwa słowa na temat tych seriali, które z nami od przynajmniej kilku dni, kilku tygodni są. Jeżeli chodzi o mnie, no to zdecydowanie na pierwszym miejscu cały czas, o czym już zresztą też mówiłem, Dzień Szakala, czyli serial, który nawiązuje zarówno do filmu, jak i do książki, choć oczywiście jest to zupełnie nowa, przełożona na czasy współczesne historia. Bardzo gorąco polecam ten serial obejrzeć. On się jeszcze nie skończył, bo co piątek nowy odcinek się pojawia i jeszcze chwila z Szakalem na pewno nas czeka. Poza tym, jeżeli mowa właśnie o tych adaptacjach książkowych, to też warto jest wspomnieć o Wzgórzu Psów i pytanie, czy ktoś już oglądał. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj zdania są również podzielone. Zwolennicy książki oczywiście od czasu do czasu zdarza się, że piszą, no, że jednak serial nie dowiózł. Z mojej perspektywy zdecydowanie jest na plus. Wydaje mi się, że ten klimat, który został przedstawiony, o co zresztą na pewno Kuba Żulczyk zadbał, no to jest dokładnie to, co czułem czytając książkę. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Rozmawiamy o serialach i zachęcamy do włączenia się w tę dyskusję. Proszę proponować swoje ulubione tytuły ostatnich tygodni i zrobimy sobie dzisiaj taką listę. To Alicia Keys i Mark Ronson. Keep on meditating, activating anything that in a dead moon. Yeah, we keep going rush on the tanks, on the rust, baby, too soon. Keep on rock, keep on it, keep on rock, keep on it, baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Rozmawiamy sobie o serialach, również ze słuchaczami. Dostajemy wiadomości na nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy. Pan Wojciech na przykład również zwraca uwagę na Dzień Szakala, w którym także ścieżka dźwiękowa jest fenomenalna, jak pisze. Faktycznie ścieżka dźwiękowa to też jest akurat tutaj ciekawa sprawa, bo jest bardzo współczesna, co też cieszy, bo dużo jest utworów współczesnych właśnie, które zasługują na to, żeby pojawiać się w nowych pozycjach serialowo-filmowych. Trochę po czasie, jak pisze pan Wojciech, nadrabiam trzeci sezon The Bear, również serialu będącego gdzieś w topce chyba serialowej każdego, kto śledzi to, co się dzieje na mniejszym ekranie. No i odcinek szósty Serwetki, jak pisze pan Wojciech, to małe arcydzieło sztuki filmowej. Dziękujemy za wiadomość. Poza tym oczywiście warto jest przypomnieć jeszcze seriale takie jak choćby Severance, które teraz również na językach znów. No i Matki Pingwinów, jeden z głośniejszych polskich seriali, o których też Katarzyna Borowiecka opowiadała nam kilka tygodni temu w cyklu Trochę tutaj na chwilę, który normalnie co środę o 10.30 na antenie Trójki się odbywa. Dziś mała zmiana, Kasia wraca z Brukseli, a my przypominamy różne serialowe fascynacje, takie jak choćby Twin Peaks, które nie jest oczywiście żadnym odkryciem, to jest jeden z absolutnie najbardziej kultowych seriali chyba, jakie można sobie wyobrazić, ale to, co ważne, być może jeszcze tego niektórzy nie odnotowali, on pojawił się w streamingu. Nie tylko ten trzeci sezon, który został dorobiony po czasie, ale też pierwszy i drugi, więc zachęcamy do odświeżenia sobie tego dzieła. Był Artur Rojek, no to teraz Off Festival i Nilu Feriania. Połączenie Artura Rojka i Nilu Feriani jest związane z wczorajszymi ogłoszeniami o festiwalu. Artur Rojek pojawił się po 19 w Trójce, żeby opowiedzieć o kolejnych artystach i artystkach, którzy wystąpią na OFF-ie w 2025 roku, czyli pierwsze trzy dni sierpnia tego roku i Katowice. Tam między innymi właśnie Nilufer Jania się pojawi. My natomiast zgodnie z planem przechodzimy teraz do tematów, które na tym większym ekranie się znajdują. Fajny film. A to dlatego, że w najbliższy piątek, czyli 17 stycznia, na ekrany naszych kin wejdzie Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa Van Horna. Ten nominowany niedawno do Złotych Globów i obsypany już wieloma innymi nagrodami film wciąż ma szansę na kolejne nominacje do tych najbardziej prestiżowych nagród, takich jak brytyjska BAFTA czy amerykańskie Oscary. I z Magnusem Van Hornem tuż po powrocie z Los Angeles rozmawiał Riko Jaźwiński. Już od tygodni, od miesięcy jesteś w podróży. Niedawno wróciłeś ze Złotych Globów, gdzie Dziewczyna z igłą też otrzymała nominację w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. No tak, właśnie wróciliśmy i to był super. Wtedy to było super, bo dwa dni później wszystkie poszare wybuchły. Teraz jest w ogóle nie super i nie fajnie, ale wieczór, dzień Złotych Globów był bardzo, bardzo fajnie. Poznałeś kogoś, kogo bardzo chciałeś poznać, bo jednak na miejscu było dużo sław i aktorskich, i reżyserskich. Kogo tam nie było. Tak, spotkałem się znowu z Kate Blanchett po Camera Image. Jak dostaliśmy nagrodę, spotkaliśmy się. A bo ona wam wręczała tę nagrodę, przypomnijmy. Dokładnie. I znowu spotkaliśmy się na Globach. To było bardzo miło. Czyli pamiętała cię dobrze. Pamiętała. No i też z Kate Winslet, Judy Foster, Daniel Craig, Luca Guadagnino i się stoi, się rozmawia z nimi. Amy Adams też była. I to super, bo jest jakiś taki dostęp nagle i wszyscy są bardzo mili, jak się już jest jako nominowane, nie? To nie ma podziałów i bardzo łatwo można rozmawiać. To był dosyć taki hollywoodzki sen trochę, no. No ale nas najbardziej cieszy, że wśród tych sław też Magnus von Horn, czyli sława z Europy, z tym właśnie swoim duńsko-szwedzko-polskim filmem Dziewczyna z igłą, który, przypomnijmy, właściwie już ma na swoim koncie kilkadziesiąt nagród, nominacji. No niezwykły już wynik, a przecież jeszcze i BAFTY, i Oscar. Kary, wszystko przed wami. No dzisiaj jeszcze zobaczymy, czy mamy nominację do BAFTY, czy nie. Tak samo do Oscarów. Tylko właśnie z powodu pożarów, o których wspomniałeś, ciągle opóźnia się to ogłoszenie nominacji do Oscarów. Tak, opóźnia się o tydzień teraz, ale konkurencja jest mocna. Zobaczymy. Jest dużo dobrych filmów po prostu. To fajnie, nie? Właśnie teraz podróżując w Los Angeles, też w Palm Springs i tam nagle też zauważyłem, wiedziałem o tym wcześniej, ale dopiero nagle stałem w jednym, byłem na taki panel na festiwalu w Palm Springs i już zaczynam rozumieć, a, się siedzą wszystkich tych reżyserów od pozostałych filmów, które są na shortliście i spotkamy się cały czas w różnych eventach, więc każdy prowadzi swój taki podróż promocyjny, każdy walczy o tych miejscach i każdy swoim dystrybutorem próbuje mieć jak największy jakby wpływ na prasie, czy mówić o filmie, znaleźć okazję, gdzie pokazywać i tak dalej. To ciekawe. Znaczy ciekawe jest to doświadczyć, bo jest to jak biznes po prostu. Oczywiście już wiemy, że przepadł w tym roku polski kandydat do Oscara, czyli film Pod wulkanem Damiana Kocura, bo on się nie znalazł nawet już na tej shortliście, ale jest Dziewczyna z igłą, która reprezentuje w tym roku Danię, duńską kinematografię, co też warte zauważenia, nie tylko walczycie o nominację czy potencjalnego Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, ale macie też szansę jeszcze na nominację w niektórych innych kategoriach, prawda? No, teoretycznie jest to możliwe. Tak, teoretycznie jest to możliwe. No, jak najlepsze zdjęcia, albo coś, znaczy trzymam kciuki za Michała Dymka w tej kategorii oczywiście, ale zobaczymy. Rzeczywiście ważne też powiedzieć, bo powiedziałeś duńsko-szwedzko-polsko, to jest duńsko-polsko-szwedzko. Szwecja w tym ma najmniejszy udział i Polska ma jak największy. Czyli ta kolejna, jednak Dania, na drugim miejscu Polska, a na trzecim dopiero Szwecja, tak? Tak, i bardzo to jest ważne, bo Szwecja w tym przypadku naprawdę diametralnie mniej układ ma niż Polska i Polska ma bardzo duży układ. Oczywiście tutaj mówimy o produkcji filmu, czyli mówiąc w skrócie o pieniądzach, ale jednak Szwecja jest ważna, bo reżyser filmu pochodzi ze Szwecji. Gdyby nie Szwecja, to by cię tutaj w tym rozdaniu nie było. W tym sensie tak, ale też bym powiedział, że gdy nie Polska, to bym też tu nie było. Był. No tak, no bo oczywiście już mieszkasz od tak wielu lat w Polsce, w dodatku masz podwójne obywatelstwo, prawda? Tak, dokładnie.